Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, kedves nézői! Így vasárnap délelőtt, nem is reggel már ez valójában, hanem délelőtt. És hát ott folytatjuk a Daisy-s kalandot, ahol tegnap abba hagytuk. Itt vagyok ugye a nagy északi reptér alatti városkában, méghozzá azzal a céllal, hogy végre megszerezzem a vegyvédelmi cuccaimnak az utolsó darabját, ami nem más, mint egy vegyvédelmi kesztyű. Közben Oberon természetesen már is felélénkült annak hatására, hogy elkezdtem beszélni, és már is a farka a számban van, mint mindig, most is csodálatos élmény. És hát akkor nézzük, itt maradtam ugye a kórháznak a közelében, ahol a legnagyobb esélyünk van arra, hogy vegyvédelmi cuccokat találjunk. És hát most megnézzük, hogy szerencsével járunk-e. Oberon? Létszik-e? Na. Elköszönünk a cicától. Kicsit korán van még ahhoz, hogy a cicával kínlódjak. Ha picit álmos fejem van, az azért van, mert nem olyan rég keltem föl valójában. Szia Bence, és szia Isti! Jó szórakozást kívánok ehhez a délelőtti streamhez. Most itt körbejárom egyébként a kórházat, aztán, hogyha nem találok vegyvédelmi cuccot, akkor fölmegyek a katonai bázisra, mert nem szeretném, hogyha ma is csak abból állna a stream, hogy szaladgálok kórházak között. Úgyhogy fölnézek majd a katonai bázisra is, hogy ott mi a helyzet. Itt van-e közelben, sem eddig nem tart felszaladni. Körbenézzünk, hát ha találunk valami jó katonai dolgot a karakternek, de egyébként azért bízom benne. Ott egy vegyvédelmi ruhás zombi. Őt majd megkarcoljuk. Kis késünkkel. Ugye vegyvédelmi kesztyűre van szükségünk. Azaz, hogy szükségem. Szevasz Balázs! Jó reggelt kívánok, vagy kellemes délelőttöt, ahogy tetszik, kinek mi? Nekem még reggel. Nekem még reggel, mert nincs fél órája, hogy felébredtem kb. Sehol semmi. Ó, hát ezt nem hiszem el! Gyerekek, ott a vegyvédelmi kesztyű! És... még csak 13 percet tart a stream, lényegében maga a rendes stream még csak 4 perce sem tart, és már is meglett a vegyvédelmi kesztyű, amiért eddig kínlódtunk, úgyhogy hát ez csodálatos hír a kutyák és lovak olvasói számára, úgyhogy gyorsan csinálok is neki helyet. A tatyómban, és mivel most már megvan minden vegyvédelmi cucc ahhoz, hogy bemászhassak a gázfelhőkbe, ezért ennek örömére el is indulunk szépen az északi reptérre, ugyanis ott bizony folyamatosan van gáztámadás alatt álló terület. Na. Úgy, megvan a kesztyű. Csodálatosan fantasztikus, megvan minden, amire szükségünk van ahhoz, hogy bemehessünk a felhőbe. Yes. Közben egyébként nyilván más cuccokra is szükségem lenne, például varrókészletre, mert szokás szerint le vagyok rongyolódva, mint az állat, de most kivételesen ezzel nem foglalkozunk, mert végre valahára megvan. Megvan az az átkozott vegyvédelmi kesztyű, amiért tegnap 4 óra hosszán keresztül szaladgáltunk fel alá, és nem lett meg. Azt gondolom, hogy ma rám ragyogott a szerencse. Úgyhogy szépen el is hagyjuk itt a kórháznak a területét. Még lehet, hogy ezt a csávót... Nem. Gyerünk. Irány surány. Azaz, hogy fölfelé a katonai bázisra. Hát ezt legvadabb álmaimban sem merte volna remélni, hogy belépek a játékba, megyek 5 métert, és már is megvan a cucc. Tehát, hogy azok után, hogy tegnap mennyit bókláztunk, meg pótcselekvést csináltunk azért, hogy végre mázlink legyen, ezt nem láttam jönni. De hát soha rosszabb ne történjen a kis karakteremmel. Csodálatos, fantasztikus. Ez az igazi vadján vasárnap, írja Ugodzi, és tényleg megáldott minket a jó istenke. Ámen. Most aztán mehetünk szépen fel a hegyre. Mosré, szia! Megvan a kesztyű, bizonyám. 4 percet sem játszottam még, mikor rábukkantam a kesztyűre a kórházban. Úgyhogy most már úton vagyok föl a katonai bázisra, ahol remélhetőleg pont le lesz bombázva az egyik terület, hogy megnézhessük, hogy mit tud. Mit tud ez a gáztámadás? Van minden. Van maszkom, van kesztyűm, van nadrágom, van zubbonyom, van lábbelim, és van kapucnim is, úgyhogy semmi nem állhat közém és a gáztámadásos mérgező gázfelhő közé. Szia, Noémi! Neked is csodálatos vasárnap délelőttöt kívánok. Ó, ja Istenem, a legjobbkor merül le az elem, a távirányító van. Nyugodj meg, Obika, ez sem jutalomfalat. Hú, na hát azért ez... Ez több volt, mint munkás. Mármint, hogy na, egyszer csak megfagyott a karakterem a semmi közepén. Gyakorlatilag élő céltábla lettem. Ó, nézd csak, itt egy 3 kombinációs zár. amire nincs szükségünk, obzika? Megint azt szeretném kérni, hogy hagyd el a felületet. Na! Gyerünk. Haladjunk szépen tovább. Itt azért körbenézzünk, ki tudja. Sose lehet tudni, hogy mire akadunk egy ilyen raktárépületben. Ó, és még egy számzár. Na hát. Nem is én árultam el a titkodat, Noémi, hanem Balázs, hiszen ő köszönt rád előttem, Noémiként. Úgyhogy nem én vagyok a hibás, hanem Balázs. Ez az igazság. Szevasz, kokanoid! Tehát van, most látom csak, hogy van sárga NBC öltözet, vegyvédelmi öltözet, meg van fekete is. Igaz, hogy eddig feketével. Értem már. Tehát, hogy a sárga vegyvédelmi cuccokkal valószínűleg a kórházaknál lehet találkozni, a fekete vegyvédelmi cuccokkal pedig a katonai spawn helyeken esnek. Logikus igazából. Tökre logikus. De hogy akkor ezek szerint be lehet öltözni full feketébe is. Ami kevésbé feltűnő, mint a sárga. Ha! Na majd erre alkalomattán figyelünk. Egyelőre megelégszem azzal, hogy tényleg végre sikerült megszerezni mindent, amire szükség van. Hát őszinte leszek, hogy valószínűleg nem a fekete kapucni fog segíteni abban, hogy ne legyek céltábla, miközben az overall meg a nadrág teljesen sárga, úgyhogy egyelőre nem foglalkozom ezzel. Majd lehet, hogy a jövőben figyelek arra, hogyha már ilyen cuccokat szedek össze, akkor a feketét részesítem előnyben, de most egyelőre megelégszem azzal, hogy végre megvan minden, amire szükség van. Na hát, vadász cuccok. Hunter jacket. Damaged. Hát kár érte. Remélem, hogy jó irányba kutyagolok, de hát jövök fel a hegyre. Lassan meg kellene találni a kerítést. Ami körbeveszi a katonai bázist. Ezt az utat követve azt hiszem lassan odaérek. Kicsit eltévesztettem az irányt. De most már közel járunk. Nem hallottam egyébként még, hogy bombáztak volna. Nem hallottam az elhúzó repülőket, illetve a ledobott bombákat, de valószínűleg nem lehet olyan messze ez sem. Mármint, hogy megtörténjen. Na, megérkeztünk a kerítéshez. És akkor most irány felfelé. Szépen végigjárjuk a katonai területeket. És jöttünk. Átváltunk lopakodó módba. Ne hívjuk fel magunkra feleslegesen a zombik figyelmét, meg a franc se tudja, hogy lesz-e itt rajtunk kívül valamilyen más játékos. Sosem lehet tudni. Zombikból természetesen most sincs hiány. As usual. See you, zombie. Mizu. Hogy találunk-e bármi érdekeset itt. Azt hittem, hogy jól összet találtam az AK-hoz, de nem. Igazából nem tudom, hogy minek cipelem magammal azt az AK-t. Miért ragaszkodom ennyire hozzá. Vagy lehet, hogy eljön a pont, amikor elhajítom a picsába. Mikor kellemetlenné válik. Hát... Ez itt nagyon vérszegény egyelőre. Kíváncsi vagyok, hogy vajon... A többi katonai épület is ennyire le van-e pusztítva. Valószínűleg tartom, hogy azért nem olyan régen járhatott erre valaki előttem. Benne van a pakliban. Nincsen semmi. Semmi izgalmas ezekben az épületekben. Ó, ott egy AK-tár, ami üres. Nekem pedig nincs helyem a zsákomban. Semmi helyem nincsen. Na, settenkedjünk tovább. Ó, hátizsákos kis barátunk. Mondanám, hogy leszúrom, de hát kicsi hátizsák van rajta. Azért most nem fogok neki állni kommandózni. Nekem ennél egy jóval nagyobb hátizsákra lenne szükségem ahhoz, hogy egy picit jobban tudjam menedzselni a cuccaimat, mint jelen pillanatban. Úgyhogy egyelőre megpróbálok hangtalanul elosonni mellette. Itt egy hátizsák, ami damaged állapotban van, tehát hogy egy csepp fokkal sem jobb, mint az enyém. Ez szintén nem jó hír. Sajnos. Itt egy field vest. Ez viszont pristin állapotban van. Nézzük, hogy a rajtam lévővel mi a helyzet. Az sem sérült még meg, úgyhogy nincs értelme lecserélni. Mást pedig nem kínál nekünk ez a katonai barak. Bencuska közben írja, hogy állítólag feltörték a PlayStation 5-öt. Az az igazság, hogy ezek a feltörték a konzolokat dolgok, ezek valójában semmilyen hatással nincsenek arra, hogy mennyi játék fogy egy adott konzolra, és mennyi konzol fogy. Tehát, hogy a Nintendo Switch is fel van törve évek óta, és mégis eladtak belőle több mint 100 millió példányt már, illetve folyamatosan jelennek meg rá az exkluzív játékok, és veszik az exkluzív játékokat az embereket, mint hogyha nem lenne holnap, úgyhogy nem kell attól tartani, hogy az állítólagos konzol feltörés bármilyen hatással lesz a PlayStation 5-nek a jövőjére. Semmilyen hatással nem lesz rá valójában. És tényleg, tegnap este ugye láthattuk az új Batman filmnek az előzetesét, ami elég ütősre sikeredett szerintem. Elég király lett. Olyan, sikerült az előzetes alapján, én úgy gondolom, hogy úgy festett, sikerült olyan Batman filmet készíteni, amihez foghatót még nem nagyon láthattunk, pedig azért már túl vagyunk jó néhány Batman filmen. Ó, hasztelem már van. Nem hiszem egyébként, hogy a Sony bármit kezdeni fog az exkluzív címeivel, bármit is jelentsen ez a lazítás, tehát hogy a Sonynak az exkluzív címei első körben biztos, hogy továbbra is PlayStation 5-re fognak megjelenni, aztán egy-két év elteltével lehet, hogy némelyik cím majd megérkezik PC-re, de hogy én nem látom azt, hogy a Sony változtatni akarna a stratégiáján. Tehát, hogy a Sony továbbra is azzal adja el a PlayStation 5 konzolt, hogy olyan exkluzív játékok vannak rá, amivel máshol nem lehet találkozni. Tehát, hogy a Sonynak továbbra is az az ütőkártyája, hogy lesz Pókember, lesz Rozsomák. Úgyhogy én egyelőre a közeljövőben nem nagyon számítanék arra, hogy a Sony ilyen jelentősebb módon megváltoztatná a stratégiáját az exkluzív játékokat illetően. Tehát, hogy egyelőre semmi nem. Annak ellenére, hogy ugye a Microsoft beerősített a különböző jobb és nevesebb stúdiók felvásárlásával, szerintem ők továbbra is folytatni fogják ezt az utat, amit eddig bejártak, és én nem látom egyelőre, hogy miért változtattának ezen, hiszen egyelőre a PlayStation jobban fogy, mint az Xbox Series X. Annak ellenére is, hogy egyébként egyiket sem lehet csak úgy megvásárolni, hogy bemész a boltba, és megveszed. Tehát, hogy a PlayStation 5 semmiben nincs elmaradva igazából a PlayStation 4 számaihoz képest. Úgyhogy én egyelőre nem féltem a Sonyt. Ó, gyerekek, itt van az egyik alkatrésze az éjjellátónak. Most már csak az kellene, hogy találjak rá. Találjak rá éjjellátó modult. Bár azt hiszem, hogy talán erre a sisakra nem is kell, mert hogy erre föl lehet pattintani, de se baj, minden esetre legalább végre van jele annak, hogy dob a játék. Dob a játék éjjellátós kiegészítőket. Közben Balázs kérdezi, hogy a Tracer Round az mit tud, látod a sötétben a golyórök pályáját? Így van. Tehát, hogy elvéletileg könnyebb bele célozni. vagy nem tudom. Szerintem a Tracer Roundnak megvan az a hátránya, hogy amikor elkezdesz vele lőni, akkor pontosan látszik, hogy honnan lősz. Úgyhogy én nem szoktam különösebben foglalkozni vele, de egyébként igen, pontosan ez a lényeg. Hogy éjszaka is látszik, hogy merre lődözöl. Na, lecsordogálunk. Még átnézzük azokat a nagy épületet, azt a nagy épületet ott. Aztán... Jaj, ne vegyél észre, zombedli, ne vegyél észre. Jó. Beleolvadok a környezetbe, látod? Hús, itt se vagyok. Te se vegyél észre. Nincs kedvem futkározni. Ez az. Eddig jó. Szevasz, T-Max! Közben befejezem szép lassan a reggeli kávémat. Benézünk ezekbe a sátrakba. Aztán, ha végeztünk a sátrakkal, akkor irány a reptér, ahol bízunk abban, hogy épp gáztámadás van. Badly damaged gatya. Megnézzük azért a konténereket is. Szokott lenni jó cumó a konténerekben. Hú, de ki van megnyitogatva itt ezek az épületek. Ha, nézzétek már, amennyit kerestük, ja nem, azt hittem, hogy ez megint egy, azt hittem, hogy ez itt megint egy vegyvédelmi kesztyű, de nem. Hirtelen azt hittem, hogy most, hogy megvan minden, elkezdenek mindenhol felbukkanni a vegyvédelmi kesztyűk, de nem. Jó. Hoppá, hoppá, hoppá, hoppá. Ezt a csókát meg kéne késelni, hiszen van rajta armor plate-es mellény. Az ágybaszarás. Na nézzük, milyen állapotban van. Damaged. Hát, annyi baj legyen. Mégiscsak nagyobb védelmet nyújt. Ja, ja, ó, basszus, csak azt felejtettem el. Ó, mégsem jó, azt felejtettem el, hogy ebben nem lehet cuccot pakolni, csak akkor, hogyha találok rá kiegészítőt, úgyhogy egyelőre ezt hanyagoljuk. Francba, ezt elfelejtettem. Az van, T-Max, hogy megvan minden. Megvan minden. A... ahhoz, hogy bemehessek a felhőkbe. Megtaláltam a kesztyűt, és megvan minden, minden egyes cucc, amire szükségem lehet. Ó, itt egy vajga. Ott pedig egy bomber jacky. Na, gyerünk. Akkor most kell meghalni egy bugba. Köszönöm szépen a bátorítást. Annyira jó, hogy itt vagy. Sose volt még ilyen jó. A pozitív energiáid gyárják át ezt a streamet, T-Max. Közben T-Max írja a chatben, hogy sajnos amennyire imádtam a gémet, annyira sikerült megutáltatniuk velem. Ezt egyébként nem csodálom. Nem csodálom. Tehát, hogy néha legszívesebben én is a képernyőbe hajítanám a kontrollert. De valahogy mégsem tudok elszakadni a játéktól. Tehát, hogy mindig az van, hogy egy időre így megutálom, aztán megint visszatérek. De egyébként tökre megértem azt, aki így egy életre megutálja a DayZ-t. Mert hiába egy tök jól felépített játék egyébként, tényleg még mindig tele van olyan hibákkal, amiktől az ember agyvérzést tud kapni. Még ennyi év után is, úgyhogy abszolút megértem, hogy ránézni sem tudnak egyes emberek, miután hosszú, több száz órát játszottak vele korábban. Azt nézem, hogy egyelőre nincs gáztámadás itt a reptéren, tehát hogy azt már látnunk kellene. Úgyhogy bízzunk benne, hogy miközben itt bóklázok, megérkeznek majd a repülők, és lebombázzák a helyet. Itt azért elég nagy rá az esély. Meglehetősen nagy. Szevasz, Samu! Na hát, kérdésedre válaszolva, nekem a tegnapi DC felhozatalból egyértelműen a Batman. Batman tetszett a legjobban. Mókásnak találtam egyébként a Shazam második részét is, és nagyon tetszett a Flashnek. Hát előzetesnek nem nevezném, de ez a kett csináló videója, amiben hallani Michael Keaton hangját, ahogy Batmanként dumál, és látni a jeleneteket. Mert főleg a végén, amikor felbukkant hátulról a klasszikus Batman jelmezben Michael Keaton, és tök érdekes volt, hogy Ezra Miller nem csak egyetlen Flash-t fog játszani ebben a játékban, hanem valószínűleg több verzió is fel fog bukkanni. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok már erre az új Flash filmre. Meg arra is, hogy vajon Ben Afflecket fogják-e majd mutatni az előzetesekben. Mert ugye ő is Batman lesz a filmben. Igen, és ott volt ugye a 89-es Batmobile is, jól mondja Mosré, amiből ugyan nem láttuk, hogy az a 89-es Batmobile, de hogy az a 89-es Batmobile, egészen biztos. És igen, egyébként tényleg, tehát, hogy nekem tökre bejött a Batman előzetes, főleg azért, mert hogy az előzetes alapján tökre azt érződik, hogy ez valami olyan megközelítése lesz a Batman karakternek, amit még filmen nem láthattunk. Tehát, hogy egy ilyen tök fiatal, nagyon-nagyon dühös Batman, aki megy, mint a gép. Tehát, hogy tényleg szerintem ilyen Batman verzióval a filmekben még nem nagyon találkozhattunk. Ja, nyilván persze én is tudom, hogy az biztos, hogy a 89-es Batmobile volt, csak így nem láthattuk. Csak sejtették, hogy az a Batmobile, de nyilván az a Batmobile. Ó, baszki! Ezt hogy nem vettem észre, hogy nincs nálam a kés, baszki! Na, ezt de elszúrtam. Hát ez a bénaságnak a legteteje volt, amit most csináltam. Bogyi, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Szuper vagy. Köszönöm szépen. Megint ott van egy csóka, az, hogy egy zombi, plétes armorban. De hát ahhoz kellene pouch. Ráadásul Bogyi már a 7. hónapja feliratkozó. Fantasztikus. Szevasz Bogyi, és még egyszer nagyon szépen köszönöm. És a játékok tetszettek-e? Hát, alapvetően ugye az a baj, hogy játékmenetből megint ilyen nagyon keveset láthattunk igazából. Tehát, hogy szórakoztató volt például a Suicide Squadnak az előzetese, de hogy nekem hiányzott, hogy a játékmenetből lássunk valami vaskosabbat, hogy pontosan milyen is lesz az a játék. Bogyi, itt minden oké, ezt tudom mondani. A többiek nevében nem tudok nyilatkozni, de kérdésedre válaszolva, itt nálam minden rendben van. Na most már jöhetne egy gáztámadás, tényleg. Nem gondoltam, hogy ezt fogom mondani, de most már jöhetne egy gáztámadás. Hú, de közel vagytok, kis pajtások. Hát azt kell mondjam, hogy elég, elég gyengusz most a tábor lootot illetően. Jaj, nem áll. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ó, pusztulj meg! Gyerünk! Hú. Jaj, ráadásul érzem. Hát ez nagyszerű. Na minden esetre egyelőre maradunk itt, és mármint, hogy szépen elindulok a másik felére a reptérnek, és bízzunk benne, hogy most már valamikor jön az a gáztámadás, és meg tudjuk nézni, hogy mit tud a vegyvédelmi cuccunk, amit összeszedtem. Bence kiváltotta a hidratálást, úgyhogy iszok egyet. Sőt, iszok a kávémból is. Duplán. Na, gyerünk tovább. Elkezdett lemenni a nap. Szia, Benjamin! Itt köztünk. Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok neked is. Érkezik Oberon cica jobbról. És egy kicsit ivott is az asztalon található poharából, amit direkt neki készítettem ide. Én meg közben bízom benne, hogy most már lassan tényleg történni fog valami gáztámadás fronton. Akarom ezt a gáztámadást. Vonzuk be a gáztámadást. Korog a cica gyomra. Őrület. Szevasz, Abika. Mi a helyzet? Készülsz? Cicám, hova készülsz? Feküdj le szépen. Az lesz mindkettőnek a legjobb, hogyha szépen lefekszel ide az asztalra. Jó? Legyél jó cica. Obika? Na. Legyél jó cica. Azaz. Ne lökj le semmit az asztalról. Köszi. Ja, Istenem. Csak a baj van ezzel a macskával. Csak a baj. Na, ide bekóbászolunk. Itt egy barak. És mindig. Se híre, se hanva egy jó kis katonai támadásnak. Mármint, hogy gáztámadásnak. Szomorú vagyok. Egyszerűen borzalmas, hogy mennyire béna most a lút. Tehát, hogy szinte semmi értelmeset nem találtam, mióta bejöttem erre a katonai reptérre. Ott egy combat knife. Nem, az egy M4 bajonett. Na tessék. És 60 perc múlva újraindul a szer. Ó. Jaj. A kesztyű átka. Lehet egyébként. Tehát, hogy megkaptuk a kesztyűt, és most már nem kapunk semmit. De hogy tényleg, tehát, hogy konkrétan semmi nincs. Sehol. Oké, lőszer van, de hát na. Mit kezdjek lőszerrel? Mármint, hogy van lőszerem, köszönöm. Még a gáztámadást is spórolják tőlem. Nincs igazság. Természetesen egyébként Oberon szobatiszta, mint ahogy a legtöbb, sőt az összes benti macska. Nyilván nem lenne itt mellettem, hogyha összekakilná rendszeresen, vagy összepisilné rendszeresen a lakást. Igaz, cica? Ó, hogy... Futás! Ó, hogy a rohadás álljon beléd! Baszki! Komolyan, úristen, hogy még mindig ezek az átkozott ajtók okozzák a legnagyobb problémát. Beszaladok, megnyomom a gombot, és nem zárja be azt a kurva ajtót. Hát nem hiszem el. Ah, és elájul egy katonai bázisnak a közepén. Hát ez fantasztikus. Remélem vérzik is a karakter. Ez csodálatos. Na, Feri, kelj fel szépen. Gyerünk, Ferikém. Dolog van. Szedd össze magad, Ferkó. Jaj, ó, baszki! Végülis félig sikeres volt a projekt, meg bezártam őket. Csak közben el is ájultam. Jó. Ezt most megúsztuk. Némi vérveszteséggel. Sajnos, úgy nézem egyébként, hogy a cuccaimat eléggé megviselte ez a találkozás. A kabátom lassan teljesen tönkre megy, meg a hátizsákom is. Aj, Istenem! Nem vagyok ma formában. Bénázom itt. Próbáljunk meg szépen elcsámpázni innen. Csak csendben, csak halkan. Legutóbb, mikor itt voltam ezen a reptéren, legalább háromszor bombáztak. Most meg egyszer sem akarnak. Hát komolyan már. Álmaim hátizsáka. Ráadásul hibátlan állapotban. Hát ezt el se hiszem, hogy ilyen van. Mint a mesében. Na, rám mosolygott végre egy picit a szerencse. Ez az. Jaj, de szép vagy. Egyem az uzádat. Vagy várjunk, ez ugyanakkora? Ugyanakkora, se baj, nem, tévedtem. Ez a hátazsák ugyanakkora, mint a másik. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy hibátlan állapotban van. Gatyából is szereztem jobb állapotút. Hát na, lassan-lassan azért csak rám mosolyog a szerencse. Na. Gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Folytassuk az utunkat. Szevasz, Bogyi! Köszi szépen, hogy benéztél. Érezd jól magad Németországban. Az lenne jó, hogy találnék végre ilyen fegyvertisztító készletet, hogy egy picit rendbe rakjam ezt az AK-t, ami nálam van. Addig nem merem elhajítani az M16-ost, amíg az AK nincsen rendbe téve. Mondjuk az se lenne baj, hogy találnék bele lőszert valamivel többet, mint ami most nálam van. Úgyhogy az M16-osba így hát fürdök az M16-os lőszerben. Jaj, közben meséljetek ti is, mivel telik nektek a vasárnap, azon felül, hogy nézitek ezt a streamet. Illetve, ha már úgyis, akkor indítok megint egy predictiont, és lehet ismét szavazni, hogy vajon Ferkó megéri-e a következő egy órát. Tehát a kérdés az, hogy 12 óra 8 perckor is életben lesz-e még az öreg Ferkó. Jöhetnek a prediction-ök. Aztán meglátjuk, hogy kinél fog csilingelni a sok-sok-sok csatornapont. Közben Mosé írja, hogy ő a Genshin Impact-tel játszik, és tegnap pedig befejezte a Midnight Mass. Midnight Mass című sorozatot, ami azt hiszem Éjféli Mise néven van fönn a Netflixen, és egyébként nekem nagyon tetszett egyébként az a sorozat. Tehát, hogy olyan volt, mintha egy Stephen King regényt láttam volna, csak sorozat formában, és ilyen nagyon, nagyon igazi, igazi minőségi sorozat volt. Kicsit lassú, de ettől még abszolút, abszolút minőségi sorozat volt. Nagyon élveztem. Tehát, hogy olyan volt, mint egy jobb Stephen King regény, amit nem Stephen King írt. Ezt akartam mondani eredetileg. Úgyhogy, ha esetleg valaki még nem látta, de szereti az ilyen, hát mondjuk azt, hogy lassabb horror sorozatokat, annak simán érdemes megnézni, mert szerintem marha jó. Flanagan sorozatai eddig nagyon betaláltak nálam, írja Mosré, és egyébként nálam is, tehát hogy ugye a Hill House szelleme is a Flanagannek a sorozata, illetve melyik is volt a másik? Mi volt ennek a címe? Tehát hogy ezek a sorozatok nekem is mind egytől egyig nagyon bejöttek, és tökre kíváncsi vagyok, hogy mind dolgozik még a csávó, mert eddig minden egyes sorozatát nagyon élveztem. Azaz, a Bly Manor az is nagyon jó volt. Ráadásul benne volt az a... Nagyon-nagyon szeretem ezt a színésznőt, akinek most nem fog eszembe jutni a neve, de szerepel a You-nak a harmadik évadában is, és... Jaj, hű de sokan vagytok, baszkikáim. Szóval, ja, tehát nagyon... Mike Flanagan, hogyha jól emlékszem a nevére az emberünknek, és ő készíti ezeket a sorozatokat, és eddig egyik sem okozott csalódást, legalábbis nekem. Nem mindenkinek jönnek be a sorozatokat, amit ő csinál, de én tényleg eddig imádtam az összeset, mind a hármat, ami a Netflixen van. annyira jó, ilyen hangulatosak ezek a szériák, amellett, hogy egyébként ilyen, tehát hogy nem egyszerűen a horror ijesztegetésre mennek rá ezek a sorozatok, hanem mindig van valami mélyebb tartalmuk, ami így egy picit így elgondolkodtatja az embert. Szerintem marha jók. Meg ilyen érzelmesek, mármint, hogy ilyen van mélységük, úgy értem. Tehát, hogy nem plusztán arra megy ki a játék, hogy akkor most sokkolni akarjuk a nézőt, meg megijeszteni, meg ilyesmi, hanem tényleg mindig van valami a háttérben. Tehát például ez a Midnight Mass, ez alapvetően ugye egy vámpíros cucc, de hogy valahogy mégsem ez a lényeg. Igen, a szociális dilemmák is tök erősek benne, szóval igen, tehát hogy sokkal, sokkal többek ezek a sorozatok, mint aminek elsőre látszanak. Azért annak örülök, hogy néha ilyen lassan kapcsolnak ezek a zombik. Pancake Speedy írja, hogy mi? Erről nem tudtam, hogy ez áll a háttérben. Még lehet, hogy bepróbálom akkor. Mire gondolsz már, mint hogy mi áll a háttérben? Hú, srácok, el kell ugranom pár pillanatra a másik szobába, de ne menjetek sehová, jövök vissza rögve. Thank you. Na, közben itt vagyok, és köszönöm szépen a türelmeteket, illetve, hát bocsánat, hogy elspoilereztem a Midnight Mass-t. Mármint, hogy valóban talán az első két-három részben, nem tudom, nekem elég hamar világossá vált, hogy erről van szó, de lehet, hogy nem mindenkinek esik le olyan gyorsan a tantusz. De bocsánat, hogyha most ezzel elrontottam valakinek az élményét, ne haragudjatok. Wow. Egy M16-os, méghozzá hatalmas nagy tárral. Aminek úgy látom, hogy nincs hely a hátizsákomban, de majd ezt mindjárt megoldjuk. Mert hogy... Igen. Kivesszük ezt. Mondom, kivesszük ezt. És berakjuk ezt. Ez az. Wow. Hogy ez egy 40-es tár, azt a rohadt. Hát jó. Én még itt 20-as tárakkal bohóckodom. Na mi van, Obika? Mit szeretnél? Mondjad. Igen, egyébként az egyik legmenőbb dolog ebben a Midnight Mass sorozatban, hogy nagyon jól, nagyon, nagyon érdekes beszélgetések vannak benne, például a varlásról. meg ilyen nagyon érdekes párhuzamok, meg mindent, tehát hogy nagyon ott van a mélysége a sorozatnak, tehát hogy annyira ütős párbeszédek vannak benne néha, hogy így tökre nem számítottam rá, de tetszett. Úgyhogy szerintem Balázs érdemes adni neki egy esélyt. Valószínűleg nem fogod megbánni. Közben még mindig nem volt gáztámadás. És ez most már milyen már? Á, francba. Lecserélem. A field jacketet. Mi a franc? Ó, hoppá, most láttam meg, hogy ott távolban emberek. Hát ott a távolban, ott egy gáztámadásos terület. Nem tudom, hogy ti látjátok-e, de látom a felhőt. Vagy legalábbis előbb látni véltem. Vagy csak skáprázott a szemem. Oda ki. Mi? Nem. Aha, ott van. Ho-ho. Akkor irány surány. Ott van bizony a gázfelhő. Gyerünk. Na végre. Na most megnézzük, hogy mit tudunk. Ott a szép gázfelhő, jaj, de szép vagy. Szia, Boldi! Köszi szépen, hogy beköszöntél. Kösz szépen, és hát kitartást kívánok a tanuláshoz. Na, legyen az. Hogy ide bejövök. Ó, ja, megvan, megvan. Hát nem mondjátok, hogy nem nézek ki jól. Na gyerünk! Megnézzük ezt a gázos dolgot. Izgalmakba. Csak el ne felejtsen felvenni a maszkot, mielőtt bemegyek. Na nézzük, mennyire gáz a helyzet. Elvileg ez a gáz kinyírja a zombikat is, és csak azok a zombik maradnak életben a gázfelhőn belül, akik szintén hozzám hasonlóan gázmaszkban vannak. Na. Let's do this. Bejöttünk a gázba. Eddig nem olyan gáz. Mérjük a szűrő idejét. Hát bízom benne, hogy majd, mondjuk valószínűleg észre fogom venni, amikor a szűrő megadja magát. Szerencsére két... Ó, basszus! Hú, erre nem figyeltem. Hogy az egyik maszk nálam van, de a másik lehet, hogy a többi cuccomban maradt. Picsába! Hát ez eddig annyira nem izgi. Nem annyira izgi. Tök jó egyébként, ahogy párásodik be a visor a maszkon. Na jó van, srácok, hát őszinte leszek veletek. Azt hittem ennél valami izgalmasabb dolog lesz, hogyha bejövök egy felhőbe, de hogy így egyelőre így ennyi, tényleg oké. eltűntek a zombik, itt vannak a zombi, itt van egy zombi, akit kinyírt a gáztámadás, de úgy látszik, hogy ez ennyi. Mindegy, legalább ezt is kipróbáltuk. Ez is valami. Nem hajítottam el magam ettől az élménytől. Nyilván egy kicsit izgalmasabb ez a dolog, hogyha éppen gáztámadás ér. És cselekedni kell. De így önmagában bejönni egy ilyen gázfelhőbe úgy néz ki, hogy nem akkora buli. Hoppá, valaki lövöldözött itt. Ja nem. Valahol megint. Valahová megint ledobták a gáz. Gáztámadós cuccot, hogyha jól. Ha jól detektálom a dolgokat magam körül. Azt hittem ennél izgibb lesz. Nyilván izgibb lett volna, hogyha olyan helyen vagyok, ahol mondjuk így jobb a lút. De figyeljetek, legalább ezt is kipróbáltuk. Tényleg. Most már tudjuk, hogy milyen gázfelhőben mászkálni. És túl is éltük. Kívánni ennél többet talán nem is lehet. Megcselekedtük, amit terveztünk. Megvizsgáltuk a gázfelhőt. Nem azt mondom, hogy tökéletesen elégedett vagyok, de legalább már van tapasztalatunk ezt illetően. Most gyorsan megyek, visszaöltözködöm. Az egyébként egy picit szomorúnak találom, hogy semmi nem mutatja, vagy legalábbis én nem vettem észre, hogy bármi mutatná, hogy áll a szűrő, amiben van a maszkban. Annak lehetne valami indikátora itt a képernyőn, hogy így nagyjából lásd, hogy baszki, mindjárt elhasználom a szűrőt, el kéne innen takarodni. És most a nagy citromsárga folt keresztül vág a reptéren. Csak az nem vesz észre, aki nem akar. Sőt, valószínűleg még az is. Na mindegy. Jó, akkor lesz ez igazán izgalmas, hogyha pont. Hűha, 20 perc múlva újraindul a szerver. Nem is figyeltem. Az mekkora szívás lett volna, hogyha itt hagyom a cuccaimat, újraindul a szerver, és hossz, eltűnik minden motyóm. Na nézzük csak, hogy áll. Aha, itt hagytam a másik maszkot, a katonai maszkot. És itt van. Aha, hát a negyedénél, nem, a harmadán áll a szénszűrő. Úgyhogy arra figyelnem kell, hogyha találok szénszűrőt a közeljövőben, akkor azt mindenképpen magamhoz vegyem. egy helyre rakom ezeket a cuccokat. Úgy. Ja nem, pont nem fér be ebbe a hátizsák részbe az összes minden. Na majd ezen még dolgozom egy picit. Na. Most nem bírom felvenni. Ja, tudom, hogy miért nem. Jó, persze. Vissza tudtam venni a baltámat. Közben ott egy lezuhant helikopter! Na, azt azért meglátogatjuk. Látjátok a füstöt a háttérben? Ó, várjunk csak, akkor az előbb a lövöldözés. Meg a durranás, akkor azt jelezte, hogy lezuhant egy helikopter. Nem bombázás volt, hanem lezuhant a heli. Azt bevizsgáljuk. Nem tudom, mennyire veszélyes, de oda megyünk. Egy életünk, egy halálunk. Mosré, egészségedre! Látjátok, ott van a háttérben a füstoszlop. Lezuhant helikoptereknél elég király katonai lúd szokott lenni. Kérdés persze, hogy hányan vannak rajtam kívül egyébként a közelben, és kinek jut még eszébe, hogy meglátogassa azt a helikopter, de igazából... Ó, és 15 perc múlva újraindul a szerver, úgyhogy 15 percen belül oda kéne érni. Mert biztos vagyok benne, hogy a szerver restart az viszi magával a helikoptert is. Jó, akkor most már tudom, hogy ez a lövöldözős, robbanós hang, ez pontosan milyen. És hogyha ezt hallom, akkor tudom, hogy a közelben biztos, hogy lesz egy lezuhant helikopter. Ilyenkor egyébként a helikopter közelében vannak zombik, és tényleg ilyen egész jó cuccok szoktak lenni a helikopter környékén. Például lehet találni M4-et, ami az egyik, hát tapasztalatom szerint az egyik legritkább fegyver a játékban. Mármint, hogy folyamatosan lehet hozzá találni tárat, meg kiegészítőket, meg mindent, de magát a fegyvert szerintem mióta Daisy-zek az elmúlt fél évben, azóta szerintem kétszer fordult elő, hogy találtam M4-est a játékban. Úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyik legritkább fegyver. mindjárt vagyunk. Látok egy zombit. Két zombit is látok már, sőt, három zombit is látok már. Ez a szépen, szépen menjetek el a helikoptertől, hogy én szép csöndben körbe tudjam járni. Ó, hű, de sokan vagytok itt. Hú, de jól bírod a golyót, baszkikám! Basszus! Hú, Jézusom! Mekkora laggal estek már össze? Hát ez nagyon vicces volt. Valahol. Valahol nevezhetjük ezt viccesnek. So cold lag. Na, 10 percünk van. Aha. Na. Field backpack, az óriási hátizsák. Legjobbkor. Így belebírom rakni. Elvileg. A lootot, amit itt a... helikopter körül találhatok. Már ezért azt hiszem megérte. Megvan az elképesztően nagy hátizsákom. Aha, itt van egy M4-es tár. FX magazin. Há, Úgy nézem, hogy ennyi. De a hátizsák miatt megérte. Abszolút megérte eljönni idáig. Amondó vagyok. Körbenéztem a helikoptert, más nem nagyon van. Ó, várjunk, csak itt van még egy. Itt van még egy AK, de hát arra nincs szükségem. Na mindegy, megvan a hátizsák, ezt abszolút sikerként könyvelem el. Ezt a helikopteres mókát, úgyhogy most gyorsan be is megyek ebbe a kis kunyhóba, fészerbe, és akkor itt szerintem átvészeljük a szerver leállást, az, hogy a szerver újraindulását. Itt meg van egy lockpick. Hát, ez. Hú, és ugye akkora a hátizsákom, hogy elbírom rakni az AK-t bele. Hát ez mekkora király már. Na, jól van. Megtöltöm a fegyver, a tárakat, amiket elhasználtam a zombikra, ugye? Nagyon jó. Öt perc múlva újraindul a szerver. Ó, nem ilyen lőszer kell bele. Öt 45-ös. Ó. Ez meg 5-56-os. Ácsi. Ja. Hát erre a lőszerre nincs szükségem. Jó. Jó, nagyon jó, nagyon király. Öt 45-ös. ebben. Na, 4 perc múlva újraindul a szerver. Frankon fel vagyok szerelve. Hopp, gáztámadás. Méghozzá tőlem balra. Ott azon a területen. Hú, ez közel volt. Ez közel volt. Na most már viszont megvárjuk. Megvárjuk ezt a szerver újraindulást. 3 perc. Hogy elinduljak arra. Igen, egyébként óriási nagy kocka ott a képernyőn, ez a felkelő nap akar lenni. Nem tudom, hogy miért nem tölti be. Minden esetre mókásan néz ki, lássuk be. Kíváncsi vagyok, hogy a szerver újraindulás az vajon befolyásolja-e a gáztámadásos területet. 2 perc és kiderül. Mármint, hogy 2-nél egy picit több, de mindjárt kiderül. Pont ott van egyébként a gáztámadás, ahova én készültem. Mert hogy vissza akartam még menni arra a területre lootolni. Viszont annyi van, hogyha ugye a gáztámadásos résznek ugye az egyik pozitívuma, hogy a gáz megöli a zombikat, tehát hogy bemész lootolni, és a zombik miatt nem kell aggódnod, hanem amiatt kell aggódnod, hogy esetleg ott van egy másik játékos vegyvédelmi ruhában, meg tényleg, tehát hogy maximum azok miatt a zombik miatt kell aggódni, akik vegyvédelmi öltözékben vannak, mert hogy a többi zombit kicsinálja a gáztámadás. És újraindult a szerver. Server is shutting down. Na! Micsoda izgalmak! Micsoda izgalmak! Találtunk kesztyűt! Megnéztük, hogy milyen egy gáztámadásos terület belülről. Találtunk lezuhant helikoptert, lett nagyobb hátizsákom. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt olyan nagyon rossz ez az elmúlt 2 óra, és hamarosan egyébként lejár az 1 órás prediction is, úgyhogy ha még 8 percig életben marad, hát az, hogy 10 percig életben marad Ferko, akkor azok fognak pontokat kapni, akik arra szavaztak, hogy túlél még 1 órát. És igen, egyébként itt van nálam egy Z Flip 3, és nem saját, hanem tartós tesztem van nálam. Ugye cikket már írtam róla, én egy tök jó pofa telefonnak tartom ezt. Tök vagány. Ja Istenem, de édesen alszik itt ez a cica előttem. Nem nagyon zavartatja magát. Hú, na. Megnézem közben, hogy mi van azért a külvilágban. Semmi izgalmas. És még nem indult újra a szerverke, ahova be akarok jutni. 2 óra 8 perce tart a stream. Hát legalább egy órát még streamelek szerintem. Aztán lehet, hogy délután. Délután pedig pókemberezünk egyet. Vagy kora este. Úgyhogy ma még számíthattok szerintem legalább egy streamre, miután végeztem a Daisy-vel. Igen, mindenképpen úgy akarok belépni a szerverre, hogy ne látszódjon, hogy melyiken vagyok. És közben újra is indult a szerver, úgyhogy jövünk vissza. Badgear 0074, köszönöm szépen a követést! Érezd jól magad itt a csatornán, épp egy szerver újraindulás közepette vagyunk a Daisy-ben, de már is folytatjuk a játékot. Itt vagyunk. Nézzétek csak, a szerver újraindulás nem tüntette el a helikoptert, viszont azt nézem, hogy ezzel ellentétben viszont a gáztámadásnak véget vetettet, hogy ugye itt kellene lennie a gázfelhőnek előttem. De ez most eltűnt. És egyébként nem, egyébként szerver restartkor nincsen loot reset. Viszont eltűnt a felhő, a gázfelhő. Ez a terület lett lebombázva az előbb, viszont a szerver reset eltüntette a gázfelhőnket. Érdekes, hogy a helikopter megmaradt, a lezuhant helikopter, a gázfelhő viszont nem. Viszont ez nem azt jelenti, hogy nem fog mindjárt megint jönni egy támadás. Szerencsére fel vagyunk készülve a gáztámadásra. Az Xboxot néha igen ajtókitámasztónak használom, mikor nem játszok vele. Most például nem annak használom, mert most épp azon fut a Daisy. De egyébként néha előfordul, hogy amikor szellőztetek, akkor kereszthúzatot csinálok, és hogy ne csapja be az ajtót, a húzat. Van, hogy előfordul, hogy fogom az Xboxot, és azzal támasztom ki az ajtót. Az Xbox elképesztően jó ajtótámaszt, ezt tudom nektek mondani. Úgyhogy ha valaki valaha gondolkodott azon, hogy Xboxból csináljon ajtótámaszt, akkor azt kell mondanom, hogy ennyire jól lehet Xbox Series X-el kitámasztani ajtókat. Tökéletes. Kaja. Azon gondolkodok, hogy ezzel a bőrjavító készlettel, ezzel mit lehet megjavítani? Leather sewing kit. Van olyan hátizsák, amit meg lehet vele varni, azt hiszem. Én a PlayStationből nem akarok ajtótámaszt csinálni, a PlayStation sokkal jobban szeretem, mint az Xboxomat, úgyhogy... Meg hogy az nagy. Tehát, hogy az Xboxban az is jó, hogy ilyen picike, kisebb, mint a PlayStation, úgyhogy könnyen mozgatni, sokkal egyszerűbb ajtótámaszt csinálni belőle, mint a PlayStationből. De hogy a PlayStation-t jobban féltem annál, mint hogy ajtótámaszt csináljak belőle. Nekem a PlayStation a kedvenc konzolom, nem az Xbox. Ó, nagyon jó. Ja, én is néztem egyébként, hogy bejelentették, hogy hamarosan, hamarosan ugye lehetőség lesz. Jaj, hát mi van már? Veszed fel, Béla. Nehogy elhagyd már itt nekem a legjobb fegyveredet. Szóval igen, tehát hogy ugye bejelentették, hogy hamarosan előrendelhető lesz az Xbox mini hűtő. És nekem is tökre tetszik. Simán el tudnám képzelni, hogy legyen egy. Itt mellettem. Tetszik az a mini hűtő. Obika, mit csinálsz? Hova mész? Nyugi van. Gyerünk már! Na! Hát nem, azt a rohadt! Mi az Isten? Ennyire jól védi az ütésektől a mellény. Azt a rohadt! Biztos egyébként, hogyha most ízzé kimegyek, és már semmi baj nem lesz, akkor mármint hogyha hogy a mellény tönkre ment, de hogy ezek szerint elég, aha, jó, ennyi kellett neki, és már megint vérzek, ez igen, ez egy szívós zombi volt, de valószínűleg a mellény tönkre ment. Ja, badly damaged. Lett a mellény. Nem akarom felvenni, mert nincs hozzá pouch. Ó, viszont azt nézem egyébként, hogy közben meg a rajtam lévő mellény is teljesen tönkrement. Meg a gatya is. Ah. Hát ennek nem örülök. Így van, tehát hogyha ilyen mellényt... De jó, jó tudni, hogy ennyire bírja a strapát egy ilyen mellény. Azért ez jó hír. Majd, hogyha egyszer lesz egy. Ezt a mellényt aztán meg lehet javítani. Ja, epoxi gyantával lehet javítani az ilyen mellényeket, mert emlékszem. Viszont azt se találtam mostanában sehol. Feli túlért az egy órát. Köszi szépen, Bence, hogy szóltál, úgyhogy látom, senki nem szavazott arra, hogy Feli nem fogja túlélni ezt a következő egy órát. Nagyon kedvesek vagytok, hogy ennyire bíztok Feliben. Szerintem ez tök jó hír. Ferkó. Bíznak benned a nézők. Remélem örülsz. Látják benned a potenciált. Jöhetne egy gáztámadás, hát mennyi zombi van itt, komolyan. Azt a rohadt. Nem viccelnek. Ráadásul úgy vannak itt elszórva, hogy még véletlenül se tudjak egyszerűen elsétafikálni köztük. Ráadásul ugye ekkora hátizsákkal a hátamon már futkározni sem nagyon tudok, úgyhogy észnél kell lennem, miközben itt kommandózom. Szeretem ezt a területet, mert itt elég jó loot szokott lenni egyébként. Sehol nem látok egyébként gázfelhőt, úgyhogy nem lepődnék meg, hogyha nem sokára érkezne egy támadás. Egyébként pont azon gondolkodom, hogy az mekkora király lenne, hogyha itt lenne egy ilyen armor plate-es zombi, jönne egy gáztámadás, és semmit nem kellene csinálni, csak leszedni róla a cuccot, mert megpusztulna rögtön a támadásban. Ez tök menő lenne. Yes! Feel Jacket! Yes! Ráadásul... Oké, Vern. De ugye ez jobb cucc, mint ami rajtam van. Szeretem a Feel Jacketet. És ugyanannyi hely van benne. És még volt egy Pipsi is nála, egy Sprite, ami csak bónusz. Ezt el is fogyasztjuk. Ennek örömére. Egészségetekre. Ó, és van lőszer. Az AK-ba. Szerinted Bét mikor fog jönni PS5 Slim és PS5 Pro, nagyon pletykálják a 2023-at, mint dátumot? Hát, én azt tudom mondani, hogy 2023 előtt biztos, hogy nem lesz, hiszen jelenleg még PS5-öt sem tudnak gyártani. Tehát, hogy sima PS5-öt sem tudnak eleget gyártani. Jaj. Nem még. Szóval szerintem 2023-nál hamarabb nem nagyon lesz, és abban nem is vagyok biztos, Isten igazából, hogy lesz Slim, mert hogy ugye kiadták most ezt a jobb változatot, tehát hogy ezt az átalakított változatot, és tudom, hogy ez nem nevezhető Slimnek, nem tudom, Isten igazából, őszinte leszek, fogalmam sincs. De hogy amíg nem tudnak gyártani, Isten igazából, alap PlayStation 5-öt a chip hiány miatt, addig szerintem a Pro változatra tök fölöslegesen várunk. Tehát, hogy szerintem Pro csak akkor lesz, amikor a Sony már meg tudja oldani, hogy sétálsz egy MediaMart-ba, és legyen PlayStation 5, amit leveszel a polcról. Tehát, hogy addig erősebb konzolt tervezgetni, amíg nem lehet kapni a sima változatot sem, addig szerintem ez nem nagyon fog megtörténni. Meg még nagyon szerintem nagyon korai szakaszban vagyunk még, tehát hogy szerintem még nincsenek olyan játékok egész egyszerűen, amik rendesen kihasználnák a PlayStation 5-nek a képességeit, úgyhogy szerintem ezért is még semmi szükség nincs egy Pro modellre. Nem is emlékszem, hogy a PlayStation 4-ből hány év után csinált a Sony Pro modellt, de hogy ez a konzol még nincs egy éve a piacon, úgyhogy még nagyon-nagyon korai arról gondolkodni, hogy mikor lesz Pro változat. Valószínűleg Slim egyébként hamarabb lesz, mint Pro. De szerintem a Pro-tól még nagyon messze vagyunk. Igen, jól mondja egyébként, Pancake Speedy is írja ugye a chatben, hogy ugyanez a helyzet a Nintendo Switch-el, hogy minek csinálnának ugye Pro modellt, amikor egész egyszerűen a sima Switch-nek az eladásai is egyszerűen pörögnek, mint a gané szóró. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy jelen pillanatban akkora a kereslet a sima PlayStation 5-re, hogy a Sony képtelen kiszolgálni az igényeket, és amíg ezt a gépet viszik, addig hulla felesleges csinálni egy Pro modellt. Semmi nem na, hogy mondjam, tehát, hogy semmi nem adja, hogy szükség legyen egy próra. Nyilván, amikor majd a mérnökök dolgoznak a sima változaton, és rájönnek, hogy hogy lehet egy kisebb testbe belepakolni teljesítményveszteség nélkül ugyanazt a hardvert, ami most van, ugye egy slimesítésen kvázi azért már tényleg átesett a PlayStation 5, hiszen itt van már kapható az upgrade-elt verzió. Ami ugye át lett alakítva a hűtés, miközben a teljesítménye jelentősen nem romlott a gépnek, sőt, úgyhogy ez kvázi már megtörtént, de simán el tudom képzelni, hogy mondjuk 2022 végén az ünnepi szezonra majd kiadnak egy karcsúsított gépet, ami kisebb lesz, mint a mostani, de az erősebb hardverrel szerelt változatra egyszerűen még túl korai. Most már tökre örülnék, hogyha végre valamelyik szobában lenne kiegészítő az éjjellátóhoz. Az nagyon menő lenne. Ugye fejpántot már találtam, vagy hármat, rajtam is van egy. Most már csak kellene bele maga az éjjellátós kiegészítő. Egy gázmaszk. Már épp csodálkoztam, hogy hol vannak a zombik, de aztán megjelentek, hál' Istennek. Már úgy hiányoztak. Ó, oh. Na hát ennyire nem. Észre se vett. Vagy mi történt most itt? De észrevett, jó. Már megijedtem, hogy láthatatlan vagyok a zombik számára. Ó. Oh. Felvettem annyi cuccot. Kicsit rendet vágok az inventoriban. Abból baj sosem lehet. Van két izém. Harci késem, úgyhogy azt hiszem erre nem lesz szükség már. Sajnos kicsit mindig szomorú vagyok, hogy nincsen automatikus tárgy összekapcsolás a játékban, ezt úgy értem, hogy nekem kell azzal foglalkoznom, hogy mit tudom én, a lőszerek. Azok szépen össze legyenek csomagolva. És az van egyébként, az van, hogy még ez a kés is visszafér. Majd eldobom ezt a kést, hogyha nem lesz rá szükség. Mármint, hogy nem lesz neki hely. De egyelőre van neki hely. És tudjátok, mi lenne jó? Jaj. Nem bírom visszarakni a lőszert. Jaj. Akkor ezt hagyítjuk el. Te bemész ide. És tudjátok, mi lenne jó, hogyha találnék végre fegyvertisztító. Fegyvertisztító készletet. Hello, hello! Üdvözlök mindenkit, aki időközben csatlakozott a közvetítéshez. Na, kicsit gyakoroljunk. Na, hú, azt a rohadt. Azért a lag az nem semmi. Jó, mondjuk annyira nem csodálkozom rajta, mert hogy egy szingapúri szerveren játszom. Nyilván ez akkor lenne igazán-igazán kellemetlen, hogyha összefutnék egy másik játékossal. Amire ennél fogva remélem, hogy nem fog most sor kerülni. Záros határidőn belül. Mennyi vadászcsizma van itt? Most. Ó, ott egy zombi a tetőn. Maradj is ott, komám. Jó vagy te ott. Horgászbot! Ide csődíted nekem a többieket. Nem lenne jó. Itt még kolbászolni akarok egy kicsit, mert vannak olyan épületek, amiket nem néztem át. És eddig egész tűrhető a lút. Azon gondolkodom viszont, hogyha itt végeztem, igazából amire szükségem lenne még, az már tényleg semmi más, mint a kiegészítő az éjjellátóba, semmi másra. Semmi másra nincsen szükségem, Isten igazából. Tehát, hogy mindenem megvan. Nyilván vannak olyan cuccaim, amiket jó lenne lecserélni. De amire a legnagyobb szükségem van jelen pillanatban, az tényleg a kiegészítő. Az éjjellátós cucchoz. És hogyha az meg lenne, akkor tiszta elégedett lennék. Varró készlet! Yes! Yes, oké. Okay. Meg lehet varni? Nem lehet megvarni, basszus, nem lehet megvarni a izét. Lehet, hogy... Ó. Na hát. K-74. Ilyenem van nekem is, nem? Igen. Csak... Ez nem, nincs olyan rossz állapotban. Halo. Na. Parádé. Csodálatos. Fantasztikus. Balázs kérdezi, hogy próbáltam-e már a horgászást, és horgászbottal még nem. Nem horgáztam még horgászbottal. Korábban, még amikor PC-n játszottam, akkor akkor fogtam halat, és meg is ütöttem, voltak ilyen mókáim, de magát a pecázást rendes horgászbottal még nem próbáltam ki. Ennyire soha nem voltam a természet gyermeke a DayZ-ben, hogy nekiálljak pecázni. Miért gond? Szerintem, mint hogy, szerintem ide be van zárva egy zombi. Nincs. Akkor odakint volt valaki. Odakint van a zombi, aki arra vár, hogy... hogy történjen valaki. Viszont az van, hogy el kell mennem WC-re. Úgyhogy egy kis türelmeteket kérem, és nem sokára jövök vissza. De muszáj, muszáj elmennem oda, ahová még a király is gyalog jár. Na, közben vissza is tértem. Megyünk is vissza. Szépen. Közben Abika óbégat a háttérben. Természetesen kaját szeretne. De hát még nem jött el a kajaidő, és egyébként is van neki kajája kikészítve. Szóval ne dőljetek be. Ne dőljetek be Oberonnak. Van itt valaki. Vagy csak a zombinak a hangját hallottam. Oké, lehet, hogy tényleg csak egy zombi szaladgált. De pillanatra úgy tűnt a hangokból, mint hogyha valaki itt. Itt lenne az épületben. De a jelek szerint nincs. Jaha, hát ezért hallottam, mert a zombi fenn van a tetőn. Egyem az uzáját. Így nem csoda. Fejem felett ott. Toporzékolt. Hopp, srácok! Csak nem. Aha. Gáztámadás. Hú. Na, ilyen sem volt még. Hogy pont bekerültünk egy gáztámadásba. Hú, jó. Azt mondom, egy picit gyorsabban meg kell oldani, hogy átcseréljem a cuccaimat. A kérdés az, hogy vajon mit lehet kezdeni azzal, hogy most beteg lettem. Tehát, hogy... Wow! És igazából... Na azért ez izgi így, hogy vajon azt a betegséget, ami ezzel járt, azt vajon hogy tudom leküzdeni. És igazából az is nagyon érdekes, hogy ugye ott van a cuccom bent. Az épületben, ahol az előbb hagytam, és azt hogy fogom innen kimenekíteni. Meg annyi kérdés. Na most kellene találni egy olyan zombit egyébként, akin van aha, a betegség csökkenti, ja nem? Belepakolsz másik tatyóba és kézbe. Az a baj, hogy... Ugye nem... Ja, igen, szerezni kellene. Folyamatos, a betegség folyamatosan csökkenti a vérszintemet. Innen most nagyon gyorsan ki kéne igazából jutni. De nagyon-nagyon gyorsan, mert hogy hiába van védelmem. Jó, itt legalább mutatja, hogy mennyi. Basszus! Vért hányok! Basszus! Gyerekek, ez így nagyon nem lesz jó! Fú, na akkor... Egyelőre próbáljuk meg életben tartani a karakterünket. Ez a vérhányós dolog, ez nem volt olyan vicces. A Google szerint a POX antidót segít. Igen, hát ez csodás lesz, hogyha csak az segít. Mert hogy azt még soha nem találtam a játékban. Hú. Hát bízunk benne, hogy így elmúlik. Vagy valami. Magától tuti nem fog elmúlni. Hát az nem jó hír, mert akkor szerencsétlen halálra van ítélve, hiszen hol a francba fogok találni ilyen gyógyszert? Ennyi, ennyi. Na, gyerekek, elmúlt. Yeah, a vér, úgy látszik, hogy a vércsere megoldotta a problémát. Tehát, hogy adtam magamnak vért, és ez megoldotta a problémát. Akkor úgy, hogy úgy látszik, hogy itt a megoldás, hogy legyen az embernél blood bag, amivel lecseréled a megfertőződött véredet. Ugyanis meggyógyult a karakter. Hú, na, már ezt is tudjuk. Yes. Király. Mit szóltok? Mit szóltok ti ehhez? Legközelebb a maszk legyen az első, amit felveszel. Jogos, jogos, jogos. Ó. Ó. Teljesen tönkrement a konzervnyitóm. Szegény konzervnyitó. Most már csak az a kérdés, hogy vajon mennyi idő után tűnik el a gáz? Mert ugye a cuccaimért azért csak vissza kéne menni. Gondolom ebben egyetértünk. Azt írják, ha van rádiót, hallani benne valamit, mielőtt jön a repülő. Ha, van rádióm egyébként. Azaz, hogy volt rádióm. Minden esetre annak nagyon örülök, hogy így túléltük. Túléltük az első gáztámadásunkat. Így közösen. Ti és én. És azt nézem, aha, még mindig ott a gázfelhő. Viszont... Akkor most egy picit gondolkodjunk. Hogy tudnám visszaszerezni a cuccaimat? És hát van egy ötletem. Ezért csak egy zárt épületre lenne szükségem. Jaj, nem. Ez kell. Csak nem hagyom ott a cuccaimat. Na gyerünk. Még jó, hogy itt voltam a szélén. Az egész kócerájnak. Így viszonylag gyorsan ki tudtam jutni egyébként. Egyébként azt amondó vagyok, hogy egészen jól feldobja a klasszikus DayZ játékmenetet. Ez. Nagyszerű, megvan mindenem. Milyen király apokaliptikus izé már ez az egész. Ez tetszik. Azt kell, hogy mondjam, hogy tetszik. Majd erre a rádió dologra akkor még majd rámegyek, mert ugye rádiót elég sokat lehet találni, és csak egy elem kell bele. Most viszont, hogy túl vagyunk az első gáztámadásunkon, az az elsődleges feladatom, hogy megint keressek egy kórházat, és szerezzek magamnak blood bag-et. Mert úgy látom, hogy az nélkülözhetetlen lesz az ilyen gáztámadásos túléléshez. Ez király volt. Az első gáztámadásunk. Na! Fú! Ah! Szeretem ezt a játékot. Szeretem ezt a játékot, azt kell, hogy mondjam. Menő. Menő. Na gyerünk, keressünk kórházat. Keressünk blood bag gyártó cuccokat. Azt kell, hogy mondjam, hogy Feri. Feri sokkal nagyobb túlélő, mint ami ennek az elején tűnt. Elég jól állja, elég jól állja a sarat a ferkó. Ez ilyen TV2 tények, vagy Napló szalag cím lehetne, hogy vért hányt, de túlélte. Azért az ijesztő volt, mikor elkezdett szerencsétlen vért hányni, lássuk be. Nem kívánom senki karakterének, hogy vért hányjon. Ijesztő. Összeszorult a pici szívem. Jaj. Közben a térképet néztem. Stari szoborba kellene visszajutni, ugyanis ott. Ott van kórház. Még mondja nekem valaki, hogy nem izgalmas daisyzni. Most mondjátok meg nekem. Először bemegyünk Kabaninóba, és Kabaninóból megyünk át Stari szoborban, ahol van ugye kórház, és hogyha minden jól megy, akkor a kórházban találni fogok olyan eszközöket, amivel tudok magamnak készíteni új bloodbag-eket, amikkel túl lehet élni. Túl lehet élni egy ilyen gáztámadás utáni betegséget. Nyilván az sem lenne rossz, hogyha találnék ilyen gyógyszert, amit írtatok. Úgyhogy, ja, most kutyagolok. Közben Mosré kérdezi, hogy egy kérdés, te úgyis jártas vagy a mobiltech világában, gondolkozok, hogy a következő OnePlus generációt megvegyem, de nagyon szemezek a Google telefonjaival is. Mi a véleményed a két márkáról? Az az igazság, hogy én Google Pixel telefont még soha nem használtam. Azt tudom, hogy tök jó lehet vele fotózni, tehát hogy tök jó kamerái vannak, meg ugye gyakorlatilag stock Android van rajta, ami sok embernek fontos, de hogy konkrét tapasztalatom Pixel telefonokkal nincsen. A OnePlus telókat szeretem. Én legutoljára a OnePlus Nord 2-t próbáltam ki, és igazából egyetlen egy problémám volt vele, hogy nem volt benne vezeték nélküli töltés, de egyébként az egy teljesen király telefon volt. Tök jónak találtam, úgyhogy a Google Pixel telefonokkal az egyik legnagyobb problémám az, hogy ugye hivatalosan nem tudod őket megvenni Magyarországon, tehát hogy nincsen hivatalos forgalmazója, a Google valamiért a hardvereit hivatalosan nem árulja Magyarországon, úgyhogy azt vagy szürke importból lehet megvenni, vagy ugye ilyen mobil kereskedőknél, és ugye ott azért a garancia hiánya azért az hát ilyen necces szerintem. Miközben ugye a OnePlusnak van hivatalos, legjobb emlékeim szerint, legalábbis nem olyan régen még volt hivatalos forgalmazója, bár ezek a dolgok elég sűrűn tudnak változni. De hogyha választanom kellene, én valószínűleg egy OnePlus-t választanék. Kérdés egyébként, hogy milyen telefonról akarsz váltani most új készülékre. OnePlus 6T-ről. Hát én egyébként amondó vagyok, hogyha szereted a OnePlus-t és elégedett vagy egyébként a 6T-vel, akkor én azt javasolnám neked, szerény véleményem szerint, hogy maradj a márkánál, és várd meg akkor a következő készüléküket. Nem tudom, hogy mi lesz ugye a következő, amit el fognak hozni Európába. Mondom, én a Nord 2-vel tökre meg voltam elégedve. Használtam néhány hétig. Jaj, a telefonon elégedett vagyok, csak az új telefonok árával nem. Jó, ezt elismerem, hogy a OnePlus is az elmúlt években azért szépen megemelte a készülékek árát, már nem lehet azt mondani, hogy ők is ilyen olcsó telefonos cég. Ugye mindig ez történik ezekkel a kínai gyártókkal, hogy szépen elkezdik az olcsó, de egyébként jól összerakott telefonokkal, aztán amikor lesz egy jól kiépített felhasználói bázisuk, akkor elkezdik megemelni a telefonok árát, és olyan modellekkel jönnek ki, amik sokszor jóval többe kerülnek, mint a korábbi modellek. Nem tudom egyébként, hogy mennyi volt a 6T, amikor megvetted. Szerintem egyébként a Nord 2 ezzel a 160-70 ezer forint körülötti árával szerintem egyébként az egy kifejezetten korrekt árérték arányú készülék volt szerintem. Igen, tehát hogy a OnePlus Nord 2 az biztos, hogy amikor piacra dobták a nyáron, akkor ilyen 170 ezer forint volt az ára. Nem tudom, hogy azóta egyébként csökkente, valószínűleg egyébként igen, mert hogy ezek a telefonok ilyen negyed év után ilyen 10-20%-os átcsökkenésen azért simán átkeresztül szoktak menni. Úgyhogy valószínűleg egy Nordot most már biztos, hogy be lehet szerezni ilyen 150 ezer forint környékén is, mármint egy Nord 2-t. És pont azért szemez mostré a Google telefonokkal, mert amikor néztem, körülbelül ezen az áron mozogtak a középkategóriáin, ilyen 130-140 körül. Ugye most jönnek majd a Pixel 6 telefonok, most fogják őket bejelenteni a közeljövőben. Tehát kíváncsi leszek, hogy azok mennyibe fognak kerülni, és pontosan milyen képességeik vannak. Tényleg nekem a Pixel telefonokkal az a legnagyobb bajom, hogy hivatalos forgalmazás nincsen Magyarországon. Tehát, hogy például Pixel telefonokat nem lehet ugye venni szolgáltatónál, meg tényleg csak szürke importos készülékeket lehet venni itthon. Amire egyébként nyilván a boltok néha szoktak vállalni garanciát, de hogy nem tudom. Egyébként számomra ez ilyen teljesen értetetlen dolog, hogy a Google miért nem hozza el a hardvereit Magyarországra, és akkor gondolok itt a Google Home termékekre, a Nest termékekre, meg ezekre. Tehát, hogy ilyen az, hogy logikusan értem, hát, hogy azért nincsenek itthon ezek a cuccok, mert ugye a Google nem támogatja a magyar nyelvet konkrétan, és ez lehet az egyik oka. Tehát, hogy például ugye behozták Magyarországra a Stadiát, mint szolgáltatást, viszont hivatalos forrásból nem lehet megvenni például a Stadia kontrollert, meg hivatalos forrásból nem lehet megvenni a Chromecast-et sem, hanem minden, amit így az Alza, meg az ilyen oldalaknak a kínálatából láttuk, az mind szürke importos cucc. Ami számomra ilyen tök furcsa, hogy itt van ez a világcég, Magyarországon is mindenki használja a szolgáltatásait, és mégis a hardverek azok hivatalosan nem elérhetők. És ez számomra teljesen értetetlen. Tehát, hogy meg kéne érteni valószínűleg a Google-nél is az embereknek, vagy az, aki felelős ezért, hogy attól, hogy az egyes termékeik például nem támogatják a magyar nyelvet, tehát, hogy nem lehet magyarul beszélni a Google Home Mini, vagy a Nest Mini okos hangszóróval, az nem azt jelenti, hogy nem kéne itthon forgalmazni, hiszen rengetegen beszélünk angolul, és tudjuk használni a termékeiket anélkül is, hogy nincsen rajtuk magyar nyelv támogatás. Mármint, hogy a Google Assistant-sel nincsen támogatás. Egy csomó termék esetében szerintem ez emiatt nem forgalmazzák őket, de hogy ez ilyen abszolút nagy baromság. Tehát, hogy azért a Google-nek vannak tök jó okos otthonos termékei, De hogy még sincs. Hivatalosan nem veheted meg őket itthon, csak ilyen szürkein pontos cuccokat. Tehát, hogy nekem is olyan Google Home Minim volt itthon, amit eredetileg olyan Google Home Minim van itthon, amit eredetileg egyébként a német piacra szántak. Fura ez nekem. Nyilván, aki akarja, megoldja természetesen, hiszen én is megoldottam. Tehát, hogy aki Pixel telefont akar magának, az megoldja, hogy legyen Pixel telefonja, de mégis mennyivel jobb lenne, hogyha a Google-nek van Magyarországon irodája. Tehát, hogy van Google Magyarország. És mégis ezek a hardverek, ezek nem elérhetők itthon. De hogy egyébként most ennek biztos, hogy ilyen politikai okai vannak, ennek ilyen üzleti okai vannak, biztos vagyok benne, hogy a Google-nek van egy ilyen üzleti felfogása, hogy csak ott forgalmazzák a hardvereiket, ahol a Google asszisztens támogatja az adott nyelvet. Csak ugye mivel magyarok vagyunk, és magyarul beszélünk, és a világon körülbelül 15 millió ember beszél magyarul, ezért a Google-nek Isten igazából nem prioritás, hogy a Google asszisztens megtanulja magyarul. Ó, itt egy szénszűrő. Nagyszerű. Viszont azzal, hogy nem prioritás a Google-nek, hogy megtanuljon a Google asszisztens magyarul, ezért nincsenek ugye ezek a termékek be a magyar piacon hivatalosan ennyi. Azt a rohadt! Két gatya nélküli zombi leütötte ezt a szerencsétlet. Hát ezt nem hiszem el. Remélem, hogy gyorsan magához tér. Gyerünk, Ferkó, térj magadhoz. Hopp, az egyiket egyébként közben megöltem. A másik meg így szaladgál felettem. Térj magadhoz, Feri. Yeah, I have a silence pistol, but it doesn't work in there because it's a bug. If I shoot with a silenced pistol, it will be generate too much noise. Actually. So that's why I don't use the pistol in buildings. I don't want the extra attention. Here we go. Na! Nézzük, hogy lesznek. Aha, már is van Blood Collection kit. Bandage. Viszont nincsen olyan bizbasz, amivel utána visszatudom magamnak szépen adagolni a véremet, úgyhogy fél siker ez a kórház. De mondjuk csinálhatom azt, hogy szépen kiviszem a cuccokat, amire nincsen szükség, elkóborolok, aztán visszajövök. És megvárom, hogy újra spónoljanak cuccok. Valaki szerintem itt egyébként járt mostanában előttem. Azért vannak benne zombik, és azért nincsen sok cumó a kórházon belül. Na! Viszont srácok, 3,5 óránál tartunk, úgyhogy én most elmegyek kvázi szünetre, és délután, vagy kora este folytatjuk majd a streamelést, és vagy Daisy lesz természetesen, vagy lehet, hogy pókemberezni fogok. Most viszont tartok szünetet, mert hogy kellene kajálni, meg kicsit rendet kéne rakni itt a lakásban, úgyhogy köszi szépen, hogy velem tartottatok ma délelőtt ebben a 3,5 órában, azt gondolom, hogy egészen izgalmas streamet sikerült összehozni, hiszen Egyrészt bejutottunk egy gázfelhőbe, aztán túléltünk egy gáztámadást, úgyhogy abszolút, abszolút tanulságos és izgalmas streamen vagyunk túl. Mindenképpen figyeljétek majd a Discordot, mert hogy ott mindenképpen jelezni fogom, hogy mikor kezdődik a következő stream. Lehet, hogy ilyen 5-6 óra magasságában visszatérek, addig kitalálom, hogy pókember legyen vagy Daisy. Igazából tökre lenne kedvem folytatni a Daisy-t, de hogy pókemberezni is, úgyhogy ezt majd még megálmodom, de addig is pihenjetek, érezzétek jól magat így vasárnap, és akkor kora este találkozunk. Addig is legyetek jók, sziasztok! Abika! Mindig a legrosszabb helyen vagy.